Але ж яшчэ не поўнач, кажа пан Завальня. Можа, што раскажа нам і чацвёрты ваш таварыш? Я рады быў бы расказаць пану да ўзыходу сонца якія апавяданні або гісторыі, калі б на душы было спакайней. Не мінула я прышласць, краная мне сэрца, толькі гэтым думкі і занятыя, і цяжка гаварыць пра нешта іншае. «Мусіць, чакаеш нейкай бяды, калі так маркоцішся», – сказаў дзядзька. «Эх, ужо сакавік, блізка вясна, а гэтая пара года ў нашым краі не ўсіх цешыць, сяму таму і ўначы спачыну не дае. Увесну ні адзін гаспадар дбае, каб падчас сяўбы было чым сеяць, пэўна і твае клопаты пра гэта. Эх, у нас адна бяда не ходзіць». Няшчасці з розных бакоў нападаюць на чалавека, так што ўсё з рук валіцца і няма надзеі калі-небудзь адпачыць пасля цяжкай працы. Мой сын, жывучы цэлую зіму ў горадзе, зарабіў 10 срэбных рублёў. За гэтыя грошы я цяпер у Полацку купіў насенне. Дзякуй Богу, маю што пасеяць. Але хто будзе араць ніву? Хто пойдзе на паншчыну? У сям'і толькі 3 мужчыны робяць, аднак я сам мушу кожны год выжыльвацца, бо сыноў маіх пасылаюць недзе далёка зарабляць грошы, ад якіх хата не мае аніякага прыбытку. От не ведаю, адкуль гэтая хцівасць завялася ў нашым краі, сказаў дзядзька. Паны хочуць мець усе выгоды, а на гэта грошы ніколі не хопіць. Я заўсёды паўтараю ўсім, земля задаволіць усе патрэбы. На яе павінны звяртаць мы ўсю нашу ўвагу, яе павінны старацца палепшыць. Жылі б, як нашы добрыя гаспадары, заборы і з поля маюць невычэрпны скарб, жывуць добра і людзям дапамагаюць. Даўней не было звычаю пасылаць людзей у далёкія краі зарабляць грошы, бо кожны пан меў дукаты ў скарбонцы. І ў сялян было шмат талераў, плацілі падаткі, мелі ўсяго досыць і жылі спакойна. Так-так, і наш стары пан паўтараў часта, каралеўства яму нябеснае, уся воласць яго забыць не можа. Ведаў ён пра кожнага гаспадара ў сваім маёнку, як хто працуе, як хто рупіцца пра зямлю, дбаў пра сваіх сялян, заўсёды думаў, як палепшыць ім жыццё. У гэты момант пачалі брахаць сабакі на панадворку, і нехта моцна пастукаў у браму. Дзядзька адразу паслаў парабка адчыніць. Адчыняюцца дзверы, заходзіць у пакой Андрэй, увесь зацярушаны, мокры снегам, атрасаючы шапку і адзенне, кажа: «Мір гэтаму дому! На векі вякоў, аман! І таму, хто гаворыць!» «Але відаць, пані Андрэй, – сказаў дзядзька, – што на дварэ няма спакою! Няхай Бог бароніць, што там дзеецца! Дождж, снег, вецер, завіруха! Едучы праз лес яшчэ паўбяды было! Але як выехаў у поле, згубіў дарогу і загінуў бы, пэўна, калі б не ўбачыў таго ліхтара, што свеціць цяпер над брамою пана Завальні. Убачыўшы гэтае святло, дзякаваў Богу, што блізка ўжо порт, дзе можна схавацца ад буры. «Я ўдзячны, што не забываеш пра мяне», – сказаў дзядзька. У часе гэтай размовы падарожныя парабкі ўсе разам пайшлі ў шалядны пакой. Я перапыніў прыемныя забавы. Пэўна, госці апавядалі пану Завальні розныя цікавыя гісторыі. «Няхай ужо адпачываюць», – сказаў дзядзька. «Вецер шуміць на падворку. Цяжка пачуць спеў пеўня, а можа ўжо і поўнач. Аднак па-дарожнаму трэба сагрэцца і пад'есці. Янка, папрасі пану Мальгрэту, каб узгатавала госцю вячэру. У мяне ёсць выдатная рыба. Сёння прынёс рыбак Родзька. Добры чалавек, не забывае пра мяне». «Я чуў, нібыта Родзька чараўнік. Пра гэта такая гісторыя ходзіць між людзьмі. Недалёка на Гарадзецкай гары, дзе рэчка ўпадае ў возера, Родзька часта перад захадам сонца закідваў нерад і заўсёды з поўным чоўнам рыбы вяртаўся да хаты. Адзін рыбак, які жыў там недалёка, пазайздросціў яго, на маё шчасце, паскардзіўся, што Родзька ловіць рыбу ў чужой частцы возера і такім чынам забараніў яму плаваць блізка каля тых берагоў. Родька прыгразіў, што пакарае зайздросніка так, што той не толькі ніякае карысці ад возера мець не будзе, але і такое ўбачыць страхоцце, што да веку не забудзе. Так і выйшла. Той рыбак пасля захаду сонца ў ціхае яснае надвор'е выплыў на возера і закінуў нерад, цягне яго з вады, цешыцца і думае, што злавіў добрую чараду ляшчоў. І тут бачыць у нерадзе жахлівых пачвар, велізарныя галовы, вогненыя вочы, з піскамі крыкам б'юць скуранымі крыламі па вадзе, а некаторыя ўзляцелі ў паветра і лётаюць над яго галавой. Задрыжаў рыбак, валасы уздубурыліся, крычыць, як непрытомны. Пэўна, выпаў бы шчоўна і патануў, але суседзі, пачуўшы крык, паспелі яму на ратунак. «Не вер, пане Андрэй, такім плёткам, не вер, гэта відавочная хлусня. Родька добры і пабожны чалавек, я маю пэўныя доказы. Ён новым нератам не пачне лавіць рыбу, аж пакуль ксён свянцоную вадою не пакрэпіць». Пакуль закончылася размова, сабралі на стол. Павячэраўшы, Андрэй сказаў: «Дзякуючы гаспадару за гасціннасць. Перад сном добра было б расказаць што-небудзь цікавае, але тым часам анічога мне на памяць не прыходзіць. Дык ахвярую пану кніжку, цікавейшую і карыснейшую за ўсе апавяданні. Гэта віленскі календар на гэты 1817 год. Тут прачытаеш шмат разумных рэчаў, карысных і цікавых. Тут ёсць парады гаспадару. Вялікі дзякуй. Гаспадару гэтая рэч вельмі патрэбная. У гэтым годзе будзе зацьменне сонца», – сказаў дзядзька, чытаючы календар далей. «Зацьменне сонца людзі прадказваюць», – адказаў Андрэй, «але не могуць прадказаць тое зацьменне, якое можа акунуць іх сэрцы ў смутак». «У цябе ёсць нейкія непрыемныя весткі?» – спытаўся дзядзька. «Вельмі непрыемную вестку пачуў ад ксенза пракуратара. Сумная вестка, але мушу паведаміць пану Завальні. Дай Божа, каб яна не спраўдзілася». І нешта сказаў па сакрэту. Бачу смутак на дзядзькавым твары. Перапынілася размова. Доўга ён сядзеў, апанаваны нейкімі думкамі. Нарэшце прамовіў: «Час ужо і спаць. Можа прысніцца што-небудзь лепшае. Ужо, пэўна, поўнач мінулася». Прынеслі ложак у пакой. Андрэй, стомлены дарогай, хутка заснуў. Дзядзька, даўжэй, чым звычайна, шаптаў вечэрнія малітвы і патушыў агонь, калі певень заспяваў ужо другі раз. Вясна. Веяў тёплы ветрык, грэў сонечны прамень. З кожным днём цямнеючы раставаў на нешчардзі лёд. Пуста на ўсім возеры. У паветры лёталі толькі белыя крачкі. Ручаі збягалі з пагоркаў, шумела заліваючы ўсю абалонь рака. Вада пакрывала прыбярэжныя лугі і лясы. Высокія бярозы і вербы люстраваліся ў чыстым крышталі. Над палямі спявалі жаўрукі, а ў далечыні адзываліся жураўліныя крыкі. У канцы красавіка зямля ўбралася зялёным кілімам. Ужо пастух выгнаў на пашу статак. Ужо араты працаваў да захаду сонца. Ясным днём захаплялі вока пекнымі краявідамі горы і лясы. Увечары адзываліся ў гаях птушыныя хоры і чароўныя песні салаўёў. Уначы на берагах Нешчарды раскладвалі вогнішчы рыбакі, крычалі ў густым чароце качкі і вадзяныя куры. Сярод весялосці прыроды, сярод добрага надвор'я я быў журботны. Мае думкі азмрочыў смутак, адведваў палеткі і лясы, развітваючыся з веснавою родную зямлёю. Будучыня паўставала ў маіх думках як далёкая, дзікая і страшная пустэльня, дзе мяне могуць спаткаць прорвы, звяры і гадзюкі.